بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء. كتك درس يتو يتفسير سورة النور وتتمية تفسير الإمام السعدي بايو جريكان كما تفسير السعدي أو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان تلفكية كتفسير سورة النور آية يا 39 بإذن الله تعالى تتصوم يا 40. الله سبحانه وتعالى سيما كتاب شاك: والذين كفروا نوالي وليكفوروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. vitendo vyao ni kama mazigazi jangwani, mwenye kiu huyadhania ni maji. Kiingereza waita mireage, na hii hutokea wakati wa jua kali. Mtu kwa mbali huona kama kuna maji, lakini ukweli wa mambo hakuna chochote. Na hili nadhania kila mtu kati yetu sisi ashaliona, hasa wakati jua likiwa ni kali sana. Yahsabuhu dhamanu ma, mwenye kiu yarhamuka Allah huyadhania ni maji. Hata idha jaahu lam yajidhu shay'a, hata akiendea hapati chochote. Wawajada Allaha indahu fawaffahu hisaba, na tamkuta Allah subhanahu wa ta'ala hapo, naye amlipe hisabu yake sawa sawa. Wallahu sari'u al-hisab, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwepesi wa kuhisabu. Au kadhulumatin fi bahrin lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab. Au ni kama giza katika bahari kuu iliyofunikwa na mawimbi juu ya mawimbi, na juu yake yapo mawingu. Dhulumatun ba'dhuha fawqa ba'dhin idha akhraja yadahu lam yakad yaraha, giza juu ya giza, akiutoa mkono wake anakaribia asiuone. Waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, na ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hakumjaalia kuwa na nuru hawi na nuru. Hizo ndio aya biidhnillahi ta'ala tutajaribu leo kuishi nazo. Qala al-Imam as-Sa'di رحمه الله تعالى: هذان وعليكم السلام مثالان Hii ni mifano miwili. Dharabahum Allahu li a'malil kuffari fi butlaniha wa dhahabiha suda wa tahassuri 'amiliha minha. Mifano hii miwili Allahu subhanahu wa ta'ala ameipiga akiwa atuelezea amali za makafiri, na pia namna zitakavyobatilika amali kama zile, wasikubaliwe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuambulia patupu na kujuta wale waliofanya amali kama hizo katika kufaru. Faqal, akasema, walladhina kafaru ay bi rabbihim wa kadhabu rusula, wale waliomkufuru mula wao mlezi wakamkadhibisha mtume au mitume yake. A'maluhum kasarabin biqi'atin ay biqa' la shajara fihi wala nabt. Akapiga mfano wa amali zao, Kiswahili sanifu kama walivyofasiri au walivyoweka tarjama, wakaita hii sarab, ambayo mtu huiona kwa mbali, mazigazi ta mazigazi. Nikasema Kiingereza waita mirage. Katika ardhi ambayo haina miti wala haina mmea wa aina yoyote. Yahsabuhu adh-dham'anu ma'a. Adh-dham'an qala shadidu al-'atsh. Mtu ambaye ana kiu sana. Alladhi yatawahhamu ma la yatawahhamu ghayru. Mwenye kiu sana huona mambo ambayo mtu wa kawaida hayaoni. Bisababi ma ma'ahu min al-'atsh, kwa sababu ya kiu aliyokuwa nayo. Wa hadha hisbanun batilun fayaqsuduhu liyuzila dhama'ahu. Hii fikra ya batil, yuona mambo ambayo wengine hawayaoni, kawa akusudia ile sehemu aliyoona yale mazigazi, mirage au na maji, akusudia ili akakate kiu chake katika maji kama yale. Kwa hivyo kafiri afanya amali akidhania atapata malipo mazuri mbele ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, ataingia peponi kama wanavyofanya baadhi yao. Hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'a, sallallahu alayhi afiyatu wassalam, akifika pale hakuna chochote. Fanadima nadaman shadidan wazdada ma bihi min adh-dhama, akajuta majuto makubwa sana, na ile kiu yake aliyokuwa nayo ikazidi. Bisababi inqita'i raja'ihi, kwa sababu ya kukatikiwa na matarajio kupata tena maji wala hata yapata tena. Kadhalika a'malu al-kuffar bi manzilati as-sarab, hivyo hivyo ndivyo amali za makafiri zilivyo, ni kama mazigazi. Tura wayadhunnuha aljahilu alladhi la yadri alumur a'malan nafi'a, mtu akiona hudhania yule mjinga ambaye hajui mambo kuwa ni a'mal zitakazomfaa zenye manufaa. Fayaghurrahu suratuha, sura yake ikamghuri. Wayakhbuluhu khayalaha, yale mawazo na fikra alizokuwa nazo humchanganya. Wayahsibuha huwa aidan a'malan nafi'atan lihawa, na yeye pia mwenyewe adhania ni amali nzuri sababu ni matamanio ya nafsi anayoyafuata. Wa huwa aidan muhtajun ilaiha bal muttarun ilaiha, kafiri ahitaji zile amali zake, aona ndizo zitakazomuokoa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ihtiyaji dhaman lilma, kama anavyohitaji mwenye kiu maji. Hatta idha qadima ala a'malihi yawm aljaza, kitangulia siku ya kiyama, siku ya malipo, atakutizama amali yake. Wajadaha dha'i'a, hazipata zimeambulia na kupotea, imeambulia patupu na kupotea. Walam yajidha shay'an, hapati chochote, aziona si chochote amali zake. Walhalu innahu lam yadhhab la lahu wala alayhi, na ukweli wa mambo amali zake hazikwenda bure, yani kuwa eti si zake wala si dhidi yake, la bal wawajada Allah indahu fawaffahu hisaba, ay lam yakhfa alayhi min amalihi naqir wala qitmir, haitafichika wala haikufichika katika amali zake siku hiyo, iwe ni ndogo kama mfano wa ile alama iliyoko katikati ya koko ya tende, naqir, wala qitmir ambao ni kifuko kinachopatikana juu ya konde ya tende. Walan ya'duma minhu qalilan wala kathiran, hata kosa kingi wala kidogo, atalipwa kulingana na kufuru aliyokuwa nayo. Na amali zake hizi njema kama wanavyotaja wanaovioni kuwa hulipwa hapa duniani, ile siha aliyokuwa nayo na riziki anayokula na kadha, mambo mengi ya kidunia anayofanya ndio iwalipa amali zake hapa duniani. Kesho akija hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu sari'ul hisab, fala yastabti'ul jahiluna dhalika alwa'd, wajinga wasione iko mbali ahadi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, itafika. فإنه لا بد من إتيانه وكل ما هو آت قريب, kila kinachokuja huwa kiko karibu, sikihesabu kiko mbali. ومثلها الله بالسراب الذي بقيعة أي لا شجر فيه ولا نبات وهذا مثال لقلوبهم, الله سبحانه وتعالى amepiga mfano katika amali zao ni kama mfano wa mazigazi yaliyoko katika ardhi ambayo haina mti wala mmea, na huu ndio mfano wa nyoyo zao makafiri, ndivyo zilivyo. La khaira fiha wala bir, hazina khairi wala wema. Tamkuta mtu akwambia, lakini wale wana utu bana, pamoja na kuwa makafiri hawana utu wote. Ule utu watakuonyesha wewe ikiwa kuna maslaha ndani yake, ama ikiwa hana maslaha na wewe hautaona utu, hautaona utu kwa mtu kama yule. La khaira fiha wala bir, hakuna khairi katika nyoyo zao wala wema. Fatazku fiha al-a'mal, hakuna khairi wala wema katika nyoyo zao, angalau zile amali ziwe zitakuwa katika vitendo vyao. Wadhalika lisababil mani'a wa huwa al-kufr, nao ni kwa sababu kuna kizuizi, nao ni kufur, ukafiri waliokuwa nao. Kwa hivyo huu ni mfano Allah subhanahu wa ta'ala aupiga kwa amali za makafiri, kuwa hazitawasaidia wala hazitawafaa chochote maadamu wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. والمثل الثاني, نمفان وبيل اليوبيجا لبطلان أعمال الكفار ككونيش أباطل وأعمال زمكفير كظلمات في بحر لجي أي بعيد قعره طويل مداه, كذا kilichoko katika bahari kuu. Kiingereza wasema deep sea, bahari kuu, ambayo ina kina cha mbali sana, kina kirefu mno. Yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd. Qala dhulmatul bahri al-lujji. Mwanzo kiza cha bahari, huwa ile bahari nyeusi kabisa, kiza, kiza cha bahari kuu. Thumma fawqahu dhulmatul amwaj al-mutarakima. Kisha juu yake kuna kiza cha mawimbi yanayopandiana makubwa. Thumma fawqa dhalika, kisha juu ya hayo, dhulmatu suhub almudlahimma, kiza cha mawingu yaliyokusanyika. Yana kiza, mwakiona kikiza, lakini bahari na kiza, mawimbi yazidisha kiza, na juu kuna nini? Kuna mawingu pia yaleta nini? Kiza. Na ni usiku sasa, tayari kuna nini? Giza. Kuna khairi hapo? Hatuendelee. Fashtaddati dhulma jiddan, kile kiza kikawa kimekolea sana. Bihaithu innal kaina fi tilka alhali, kiasi cha kuwa yule aliyopo katika hali kama ile, idha akhraja yadahu lam yakad yaraha ma'a qurbiha ilayhi, akiutoa mkono wake takriban hauoni ule mkono kwa kile kiza, na mkono uko karibu na yeye, mkono wako umeushikilia huo wauweka kwenye macho hivi, na huoni kwa kile kiza kilichokuwa pale. Kiza mfano huu Allah subhanahu wa ta'ala anaupinia. Fakaifa bighairiha, ikiwa mkono wake hauoni kwa mwingine atauona. Kadhalika alkuffar, hivi ndivyo walivyo makafiri. Tarakamat ala qulubihim adh-dhulumat, ndani ya nyoyo zao kumekusanyika kiza juu ya kiza. Dhulmatu at-tabi'a allati la khayra fiha, maumbile yake mwenyewe yana kiza, yeye alivyo tabia yake ni kiza, hana khairi. Wa fawqaha dhulmatul kufr, na juu yake kuna kiza cha ukafiri. Wa fawqa dhalika dhulmatul jahl, na juu yake kuna kiza cha ujinga. Wa fawqa dhalika dhulmatul a'mal as-sadiratu amma dhukira, na juu yake ni kiza cha vitendo viovu vinavyotokamana na mtu kama huyo aliyetajwa. Fabaqaw fi dhulmati mutahayirina wa fi ghamratihim ya'mahun, kabakia katika kiza, hawajielewi, wamechanganyikiwa, na katika upotofu wao wamepotea huko, hawajifahamu. Wa anis sirat almustaqim mudbirin, na njia iliyonyooka ni wenye kuikimbia. Wa fi turuqil ghayyi wadhalali yataraddadun, wao hupita pita tu katika njia za upotofu. Wa hadha li anna Allah ta'ala khadhalahum falam yu'tihim min nurihi, na hii ni kwa sababu wamepata takhdhil, Allah subhanahu wa ta'ala hakuwapatia katika nuru yake, kwa sababu yao wao wenyewe na uovu waliokuwa nao. Falamma zaghu azagha Allah qulubahum, kwa hivyo wao wenyewe ndio sababu ya kupata upotofu kama huu. Waonaje wewe, mtu yuko kwenye kufuru, wamlingania katika Uislamu, lile fujo atakalokupiga hapo, watakia nini kuingilia bana mambo yangu? Wallah bana, tushafikisha ujumbe tosha, tumefikisha kwa uzuri, hautaki usiufuate, ni wewe mwenyewe umechagua kutofuata ujumbe wa sawa. Waman lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur, لأن نفسه ظالمة جاهلة, بسبب نفسي yake ni ظالمة, ni jahila, nafsi jinga. فليس فيها من الخير والنور, أين خير ولا أين نور, إلا ما أعطاها مولاها, نفسي نظالما، إنه كان ظلوما جهولا. أصلي نفسي نظالما جاهلا. Na nafsi kama ile haiwezi kuwa na khairi na nuru isipokuwa ile ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ataipa. Wa manahaha rabbuha. Kwa hivyo mpaka ipewe nuru na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala yuhtamalu anna hadhaini almithalaini li'a'mali jami'il kuffar kullun minhumā muntabiqun 'alayhā. وعددهما لتعدد الأوصاف. كنا احتمال كو مفانيوتها ميويل إمبيجيوا يا عمالي زما كفيري ووت يا كوانزا هم فانوا كوانزا نوا بيلي يوتي ينجلي أنا كواو نا إمكوجا مفانو ميويل كو سبابو يا كويليزا صفة زاو مبالي مبالي هاو مكفيري. ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة. كن احتمال كوا كلا مفانو نيوكيكون لكتك مكون ليا مكفيري. فالأول للمتبوعين والثاني للتابعين. مفانو وكوانزا نيووالي ونوفواتوا فيونغوزي وليوشيكا بندير ذا كفر. نمفانو وبيلي نيووالي ونوفواتا تابعين. Wafuata tu kwa ujinga waliokuwa nao wao wafuata tu. A'ma yaqudu a'ma, kipofu amuongoza kipofu mwenzake, wote waenda kwenye shimo, anguka waanguka wote wawili. Wallahu a'lam. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.